Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magis na lamang ang kislap ng iyong mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta kasama kita. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta kasama kita. Basta't kasama kita.